kopesa motema kota na ndako na yo epai mwasi na yo akozela mokolo kobala yo mwasi ya ndumba bisengo ekomata na kati ya fami bongola makanisi na yo bosana makambo na yo ya kala fi na yo ya kindumba dio tango ya kotanga balabala esili pesa nzoto na yo kilo mama bongo mobali ya ndima mokolo kobala papa ibe ngwilundili na mama nine Saint Gomez Oyoki autant des classiques Grand Cabine Sabila Grand Nick Balé qui va comprendre yo les sous-sautés Mokolo Kobala Moninga Mobali Ngonge Kobete Nanda Kwanzambe Bongola Makanisi na yo Osana Makambo na yo ya kala Vina yo ya kindumba diyo Tango ya bisengo bya mokili esili Kitisa motema kota na ndako na yo Epai mwasi na yo akozela Mokolo kobala yo mwasi ya ndumba Bisengo ekomata na kati ya fami Mongola makanisi na yo Bosana makambo na yo ya kala Mandombi, Dede Mou.